Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 12. Magia neagră și dezvăluirile ei. Pe scena teatrului de varietăți își făcu intrarea, călare pe o bicicletă obișnuită, un omuleț cu nasul stacojiu, în formă de pară și cu o gambetă galbenă găurită pe cap. În sunetele unui foxtrot, descrise un cerc, apoi scoase un strigăt victorios, după care bicicleta cabră. Continuându-și cursa numai pe roata dinapoi, se așeză cu picioarele în sus, reuși să demonteze din mers roata din față și să-i facă vânt în culise, după care își urmă drumul pe o roată, pedalând cu mâinile. Pe un catarg metalic înalt, cu oșa în vârf și sprijinit pe o singură roată, apăru o blondă grăsulie, în tricou și fustiță presărată cu stele argintii, care porni de asemenea să descrie un cerc. Ori de câte ori se întâlnea cu ea, omulețul scotea niște strigăte de salut și-și sălta reverențios gambeta cu piciorul. În cele din urmă, sosi în goană pe o bicicletă micuță, de care era fixat un uriaș claxon de automobil, un pici de vreo 8 ani, cu fețișoara bătrâcioasă, și începu să se vâre printre cei mari. După ce descrise câteva bucle, toată trupa, acompaniată de bătaia alarmantă a tobei, se apropie de rampă și spectatorii, din primele rânduri, scoaseră țipete de spaimă, dându-se înapoi, aveau impresia că trioul cu aparatura lui se va prăbuși peste orchestră. Dar bicicletele se opriră chiar în clipa când roțile amenințau să alunece în gol. Strigând cu glas tare "Hap!", cicliștii săriră de pe aparatele lor, înclinându-se în fața publicului. Blondina a făcut bezele, iar piciul claxonă intens un semnal caragios. Clădirea răsună de aplauze furtunoase, cortina albastră lunecă din ambele părți și acoperi pe cicliști, luminele verzi cu inscripția ieșire se stinseră și în vălmășagul trapezelor de sub cupolă se aprinseră, asemenea unui soare, niște globuri albe. Începuse antractul premergător ultimei părți din program. Singurul om pe care nu-l interesau nici de frică minunile tehnicii ciclismului, demonstrate de familia Giuli, era Grigori Danilovici Rimski. Ședea singur-singurel în cabinetul său, mușcându-și buzele subțiri. Din când în când, obrazul îi zvâcnea nervos. La dispariția miraculoasă a lui Lihodeev se adăuga dispariția cu totul neprevăzută a lui Varionuha. Rimski știa prea bine unde plecase, dar plecase și nu mai venise. Directorul financiar dădea din umeri și șoptea. Dar care să fie cauza? Și lucru curios, pentru un om atât de serios ca directorul financiar, cel mai simplu ar fi fost, desigur, să telefoneze acolo unde se dusese Varionuha și să afle ce se întâmplase cu acesta. Dar până la orele 10 seara, Rimski nu se putu hotărâ să o facă. La 10, printr-un efort suprem de voință, își impuse să ridice receptorul și atunci constată că telefonul lui e mort. Omul de serviciu îi raportă că nici celelalte telefoane din clădire nu funcționează. Această întâmplare neplăcută, desigur, însă nu supranaturală, îl zgudui peste măsură pe directorul financiar, dar în același timp îi aduse și o bucurie. Căzuse de la sine necesitatea de a telefona. În momentul când deasupra capului său se aprinse și porni să clipească un bec roșu, semn că începuse antractul, intră omul de serviciu vestind sosirea artistului străin. Directorul financiar tresări și, negru la față ca noaptea, se duse în culise să-l întâmpine pe artistul aflat în turneu, întrucât acum n-avea cine face acest lucru în afară de el. Din coridorul unde începuseră să țârie tot soiul de semnale și sonerii, curioșii își băgau nasul sub diferite pretexte în cabina spațioasă a artiștilor. Vedeai scamatori în halate și turbane țipătoare, un patinator în plovăr alb croșetat, un povestitor palid din cauza stratului prea gros de pudră și un machior. Celebritatea nouă venită îi uimi pe toți prin fracul său de croială superbă, de o lungime nemai văzută, și prin masca neagră care acoperea partea de sus a feței. Dar amănuntul cel mai uimitor îl constituia cei doi însoțitori ai săi. Individul deșirat, în haine cadrilate, și un motan negru, gras, care intră în cabina artiștilor pe labele dinapoi și se așeză foarte dezinvolt pe canapea, făcând ochii mici din cauza lampioanelor orbitoare, fără niciun abajur, special instalate pentru machiaj. Rimski se strădui să schițeze un zâmbet, ceea ce dădu feței sale o expresie acră și răutăcioasă, și urmă un schimb de saluturi între el și magul taciturn, care ședea pe canapea alături de motan. Nici o strângere de mână. În schimb, cadrilatul, obraznic din calea afară, se recomandă singur directorului financiar, spunând că este asistentul domniei sale. Această împrejurare îl surprinse pe director, și anume îl surprinse neplăcut. În contract nu se pomenea absolut nimic de existența vreunui asistent. Pe un ton forțat și rece, Grigori Danilovici se interesă la cadrilatul căzut din senin pe capul lui, unde e aparatura domnului artist. O, nestema celest, neprețuite domnule director, răspunse cu glas hodologit asistentul magului. Aparatura noastră este întotdeauna cu noi. Iată. Ein, zwei, drei. Și răsucindu-și degetele noduroase sub nasul lui Rimski, scoase deodată, de după urechea motanului, ceasul de aur cu lanț al directorului financiar, ceas care până atunci sălășluise în buzunarul vestei lui Rimski, sub haina butonată și cu lănțucul petrecut printr-o butonieră. Fără să vrea, Rimski se apucă cu mâinile de burtă, asistența scoase un ah, iar machiorul care băga mereu nasul pe ușă, icni aprobator. E cesulețul dumneavoastră? Vă rog să-l luați în primire, zise cadrilatul, zâmbind familiar și pe palma lui murdară îi întinse lui Rimski obiectul care îi aparținea. Cu unul ca ăsta să nu te urci în tramvaie, șopti vesel povestitorul la urechea machiorului. Iar motanul făcu o figură mai ceva decât aceea cu ceasul șterpelit. Se ridică deodată de pe canapea, se apropie pe labele dinapoi de măsuța din fața unei oglinzi, întinse o labă, scoase dopul din carafă, își turnă apă de băut în pahar, bău, puse dopul la loc și șterse mustățile cu o cârpă folosită la machiaj. Nu se mai auzi niciun ah, toți rămaseră cu gura căscată și numai machiorul șopti extaziat. În altă clasă. În timpul acesta, pentru a treia oară, țârâiră soneriile și toți, excitați la culme, presimțind și savurând dinainte programul interesant, părăsiră în grabă cabina artiștilor. De îndată, în sala de spectacol, se stinseră luminile din globuri, se aprinseră cele ale rampei, aruncând reflexe roșietice pe partea de jos a cortinei și, în despicătura ei luminată, se ivi în fața publicului un bărbat cu fața rasă, rotofei, vesel ca un copil, îmbrăcat cu un frac boțit și cu o cămașă nu tocmai curată. Era comperul George Bengalski, binecunoscut publicului moscovit. Așadar, cetățeni, începu Bengalski, cu un zâmbet de prunc pe buze, îndată va apărea în fața dumneavoastră, aici Bengalski își întrerupse discursul, urmând cu alte intonații în glas. Văd că numărul spectatorilor a mai crescut după ultimul antract. Astăzi avem la noi jumătate din Moscova. Zilele acestea mă întâlnesc cu un prieten și îi zic, de ce nu vii pe la noi? Ieri a fost la teatru jumătate din Moscova. Iar el mi răspunde, eu stau în cealaltă jumătate. Bengalski făcu o pauză așteptându-se la o explozie de râs, dar cum nimeni nu râse, continuă. Așadar, îl veți vedea pe celebrul artist de pese hotare, Monsieur Voland, într-o ședință de magie neagră. Dumneavoastră și cu mine ne dăm seama, aici Bengalski a avut un zâmbet superior, că magia neagră nu există și că ea nu este altceva decât o superstiție. Pur și simplu, maestru Voland posedă tehnica scamatoriei la cel mai înalt nivel, ceea ce se va și vedea din partea cea mai interesantă a programului domniei sale, adică aceea a dezvăluirii acestei tehnici, și deoarece noi toți ca unul suntem și pentru tehnică și pentru dezvăluirile ei, îl invităm pe domnul Voland. După ce debită toate aceste nerozii, Bengalski își împreună palmele și își avântă brațele în chip de salut în direcția cortinei, care la această invitație se deschise cu un foșnet. Apariția magului cu asistentul său deșirat și cu motanul pășind pe labele dinapoi captivă publicul spectator. Fotoliul, vă rog, porunci încet Volan și în aceeași clipă, nu se știe de unde și în ce fel, pe scenă apăru un fotoliu în care magul se așeză. Dragă Fagot, arată-ne pentru început ceva simplu. Prin sală trecu un freamăt. Fagot, cu motanul porniră, în direcții opuse, de-a lungul rampei. Fagot își pocni degetele strigând semeți, 3-4, prinse din zbor un pachet de cărți de joc, le amestecă și le aruncă motanului în chip de panglică șerpuitoare. Motanul prinse panglica și dădu drumul înapoi. Șarpele de atlaz fâșii. Fagot deschise gura ca un pui de pasăre și înghiți întreaga panglică, carte cu carte. După care, motanul, ridicat în două picioare, se înclină în fața publicului și își lovi călcâiul labei drepte de cel stâng, stârnind aplauze frenetice. În altă clasă, strigau glasuri extaziate de după culise. Între timp, Fagot arătă cu degetul spre parter și declară: pachetul ăsta de cărți, stimați cetățeni, se află acum și în rândul 7 la cetățeanul Parcevski, exact între hârtia de 3 ruble și somația de la tribunal în chestiunea pensiei alimentare pe care dumnealui trebuie să o plătească cetățenei Zelkova. Parterul început să freamete. Câte unii se sculară în picioare și, în cele din urmă, un cetățean pe care îl chema într-adevăr Parcevski, roșu la față, uimit, scoase din portofel pachetul de cărți de joc, vânturându-l prin aer și neștiind ce să facă cu el. Lăsați să vă rămână ca amintire, strigă Fagot. Nu degeaba spuneați aseară la cină că, fără poker, viața dumneavoastră la Moscova ar fi fost insuportabilă. E veche figura, se auzi de la galerie. Ăsta de la parterie din gașcă. Credeți? Strigă Fagot, îndreptându-și ochii îngustați spre galerie. În acest caz și dumneata faci parte din gașca noastră pentru că pachetul e în buzunarul dumitale. La galerie se auzi o foială și apoi un glas fericit. Așa-i, la el e. Aici, aici. Stai. Apoi ăștia-s bani. Cei de la parter întoarseră ochii spre galerie. Acolo un cetățean era buimăci la culme. Descoperise în buzunarul său un teanc cu banderola băncii purtând inscripția 1.000 ruble. Vecinii se îmbulzeau în jurul lui, în timp ce omul, uluit, zgândărea cu unghia banderola, vrând să se convingă dacă sunt bancnote autentice sau vrăjite. Zău că sunt autentice, sunt bani, urlau niște glasuri încântate de la galerie. Încerca și cu mine, cu un pachet de cărți în ăsta, se rugă vesel un grăsant de la mijlocul parterului. Avec plaisir, dădu replica Fagot. Dar de ce numai cu dumneavoastră? Va fi antrenată întreaga sală. Și spunând aceasta, dădu comanda. Vă rog să priviți în sus. 1. În mâna lui apăru un pistol. 2. Strigă el. Pistolul se avântă cu țeava în sus. 3. Strigă Fagot. Urmă o străfulgerare, un bubuit și îndată, de sub cupolă, plutind printre trapeze, începură să cadă în sală niște hârtii albe. Se roteau purtate în toate părțile, la galerie, peste capetele muzicanților, pe scenă. În câteva clipe, ploaia de bani, tot mai deasă, atinse fotoliile și spectatorii începură să prindă în bancnotele. Sute de mâini se întindeau în sus, spectatorii duceau la ochi bancnotele privind spre scena viu luminată, și constatau filigranele cele mai autentice. Nici mirosul bancnotelor nu mai lăsa vreo îndoială. Era mirosul incomparabil prin farmecul său al banilor proaspăt tipăriți. Întâi sala fu cuprinsă de veselie, apoi urmă o mirare profundă. Peste tot, vuia cuvântul bancnote, se auzeau exclamații de uimire. Ah, ah, și râsete. Pe fețele celor de la miliție se întipări, încetul cu încetul, o expresie de nedumerire, iar artiștii începură fără jenă să-și scoată nasul din culise. Excitarea generală creștea și nu se știe cum s-ar fi soldat totul dacă Fagot n-ar fi întrerupt ploaia de bani, suflând pe neașteptate în aer. Schimbând o privire semnificativă și veselă, doi tineri o luară din loc, îndreptându-se fără niciun ocol spre bufet. Teatrul vuia, ochii spectatorilor străluceau plini de agitație. Da, da, nu se știe cum s-ar fi soldat totul dacă Bengalski nu și-ar fi adunat puterele și nu ar fi întreprins nimic. Căutând să fie stăpân pe el, își frecă palmele din obișnuință și cu un glas mai sonor ca de obicei, începu așa. Iată, cetățeni, adineauri, noi am avut un caz de așa zisă himnoză în masă. O experiență pur științifică. Ea dovedește cum nu se poate mai bine că în magie nu există niciun fel de minuni. Să-l rugăm pe maestro Volan să ne dezvăluie acest experiment. Îndată, cetățeni, veți vedea cum aceste așa zise bancnote vor dispărea tot atât de neașteptat cum au apărut. Începu să aplaude, dar de unul singur. Pe față îi juca un zâmbet trufaș, în timp ce ochii, departe de a avea aceeași expresie trufașă, mai degrabă implorau. Publicului spectator nu-i plăcut discursul lui Bengalski. Se lăsă o tăcere adâncă pe care o curmă cadrilatul Fagot. Iar acesta este un caz de așa zise gogoși, declară el cu glasul behăitor ca de capră. Bancnotele, stimați cetățeni, sunt autentice. Bravo! Răgni un bas undeva în înălțim. Trebuie să vă spun de altfel că ăsta, Fagot arătă spre Bengalski, mă plictisește. Se bagă mereu unde nu-i fierbe oala și strică reprezentația cu observațiile lui mincinoase. Ce să facem cu el? Să-i smulgem capul, propuse un glas aspru de la galerie. Ce a spus? Poftim? Reacționă imediat Fagot la această propunere nerușinată. Să-i smulgem capul? E o idee. Ei, behemut, strigă el motanului. Executarea. Ein, zwei, drei. Se petrecu un lucru nemaivăzut. Motanul își zbârli blana neagră și scoase un mieunat sfâșietor. Apoi se făcu ghem și, ca o panteră, sări drept în pieptul lui Bengalski, de unde se mută pe capul acesta. Mărind-și înfipse labele grase în părul rar al comperului și cu un urle sălbatic, după ce îl răsuci de două ori, smulse capul de pe gâtul lui Durduliu. Cei 2500 de spectatori exclamară toți ca un singur om. Din arterele sfâșiate de la gât, sângele țâșni în sus ca un havuz, inundând plafstronul și fracul. Trupul își mai târși aiurii picioarele și se lăsă la pământ. În sală izbucniră țipete isterice de femei. Motanul îi prezentă lui Fagot capul smuls. Acesta îl apucă de păr și, ridicându-l, îl arătă publicului, în timp ce capul țipa deznădăjduit de se auzea în toată sala. Un medic. Ai să mai trâncănești și pe viitor verși uscate? Întrebă amenințător Fagot, adresându-se capului care plângea. Nu, niciodată, horcăi capul. Pentru Dumnezeu nu-l mai chinuiți, răsună, acoperind larma generală, un glas de femeie dintr-o lojă și magul își întoarse privirea într-acolo. Ce facem, cetățenii? Îl iertăm ori nu? Întrebă Fagot, adresându-se sălii. Să-l iertăm, să-l iertăm! Răsunară la început glasul răzlețe și în majoritate de femei, care apoi formară un cor cu glasurile bărbaților. Cum porunciți, maestre?" întrebă Fagot pe cel cu mască. "Ce să-i faci?" răspunse meditativ magul. "Sunt oameni ca toți oamenii. Ușuratici. Ce să-i faci? Uneori și mila bate la poarta inimii lor. Oameni obișnuiți." Și porunci cu glas tare. "Puneți-i capul la loc." Ochind cu cât mai multă precizie, motanul arboră capul pe umeri și acesta își reluă exact locul ca și când nu s-ar fi desprins nicio clipă de trup. O cicatrice nu rămase pe grumaz. Motanul șterse cu labele fracul și plastronul lui Bengalski și urmele de sânge pieriră. Fagot îl ridică pe Comper de pe podea, îl puse în picioare, îi băgă în buzunarul fracului un teanc de bancnote și le expedie de pe scenă spunându-i: "Ia-ți valea, fără dumneata e mai vesel." Privind buimac în jur și clătinându-se, Comperul ajunse doar până la postul de pompieri, unde i se făcu rău. Strigă jalnic: "Capul, capul meu!" Printre cei care săriră în ajutor se afla și Rimski. Comperul plângea, se silea să prindă ceva cu mâinile mormăind: "Dați-mi capul înapoi, capul! Luați casa, luați tablourile, nu mai dați-mi capul înapoi!" Un curier dădu fuga să aducă un medic. Încercară să-l culce pe Bengalski pe canapeaua din cabina artiștilor, dar nefericitul se zbătu devenind violent. A fost nevoie să vină salvarea. Când mașina cu nefericitul Comper plecă, Rimski o luă grăbit înapoi spre scenă și văzu noi minuni. În treacăt fie zis, chiar atunci sau poate ceva mai devreme, magul dispăruse de pe scenă cu fotoliul său decolorat cu tot și trebuie să spunem că publicul nici nu prinsese de veste, vrăjit de figurile extraordinare dezlănțuite de Fagot. Făcându-i vânt nefericitului Comper, Fagot anunță publicul: "Acuși, după ce ne-am descotorosit de pisălogul ăsta, haide să deschidem un magazin pentru doamne." Și îndată, pe podiumul scenei se aștenură covoare persane, se înălțară oglinzi uriașe, luminate lateral de niște tuburi verzui, iar în intervalul dintre oglinzi se instalară vitrine în care spectatorii, uluiți și încântați, văzură cele mai variate modele și toalete pariziene în fel și fel de culori. În alte vitrine văzură sute de pălării de damă cu pene și fără pene, cu catarame și fără, sute de perechi de pantofi, apărură sticle de parfum, mormane de poșete din antilopă și atlas, iar printre ele grămezi de batoane aurii, lunguiețe și grele, cu ruși de buze. O jună roșcată răsărită cine știe de unde, într-o toaletă de seară, o jună care ar fi fost desăvârșită dacă n-ar fi dezavantajat o cicatrice ciudată de la gât, se postase lângă vitrine, arborând un zâmbet de gazdă primitoare. Hlizindu-se dulceag, Fagot anunță că firma primește rochii și pantofi purtați, dând în schimb toalete pariziene și pantofi de asemenea de la Paris. Toate astea gratuit. Același schimb era valabil în ce privește gențile și alte mărunțișuri. Motanul începu să-și pocnească din nou călcâiele unul de celălalt, făcând în același timp, cu laba dinainte, gesturile pe care le fac portarii când deschid o ușă. Cu glasul ușor voalat, dar dulce și cântător, juna a început să debiteze, graseind ceva greu de înțeles, dar nespus de ademenitor, judecând după figura doamnelor din stal. Chanel, Mitsuko, Narcis Noir, Chanel numero 5, rochii de seară, rochii cocktail. Fagot se răsucea ca un șarpe. Motanul se înclina, juna deschidea vitrinele de cristal. "Poftiți," zbiera Fagot, "fără fasoane și fără o jenă." Publicul se agita, însă pentru moment nimeni nu se încumenta să se aventureze pe scenă. În cele din urmă, din stal, cam din rândul 10, se ridică o brunetă și, arborând un zâmbet care voia să spună că nu-i pasă de nimic, se urcă pe una din scările laterale pe scenă. "Bravo," strigă Fagot. Salut pe cea din tâi vizitatoare. Behemut, fotoliul. Începem cu pantofii, madame. Bruneta se instală în fotoliul oferit și fagote tală în fața ei pe covor un morman de pantofi. Bruneta întinse piciorul drept, încercă un pantof mov, tropăi pe covor, examină și tocul. Dar n-o să mă strângă? Îl întrebă ea îngândurată. La care fagot exclamă ofensat. Vai, se poate? Iar motanul, jignit și el, mi-o născurt. Ia-o perechea asta, monsieur, zise bruneta demn, încălțând și celălalt pantof. Pantofii vechi fură aruncați după o perdea unde dispărură și bruneta, însoțită de roșcată și de fagot, care ducea câteva rochii elegante pe umerașe. Motanul se agita, ajuta și el și, ca să-și dea aere, își atârnă de gât un centimetru. Peste câteva clipe, bruneta reapăru de după perdea, dar într-o toaletă atât de superbă încât tot stalul oftă ca un singur om. Curajoasa femeie, devenită ca prin farmec mult mai drăguță, se opri în fața oglinzii, mișcă din umerii dezgoliți, pipăi părul la ceafă și se răsuci, străduindu-se să se vadă din spate. Firma vă roagă să primiți asta ca amintire, zise fagot, oferindu-i brunete o cutie deschisă cu un flacon înăuntru. Mersi, zise arogant bruneta și făcu cale întoarsă, în vreme ce spectatorii săreau de la locurile lor ca să pipăie cutia cu flaconul și s-o vadă. De aici încolo se dezlănțuiră patimile și, din toate părțile, femeile porniră spre scenă. Prin larma agitată a glasurilor, printre râsete și suspine, se auzi un glas de bărbat. Nu-ți dau voie! Și un glas de femeie. Ești un despot și un mic burghez. Nu-mi răsuci mâna! Femeile dispăreau după perdea, își lepădau acolo rochile și apăreau în altele noi. Pe taburetele cu picioare aurite, ședeau în șir cu coane și tropoteau energic pe covor cu pantofii noi. Fagot, lăsat în genunchi, manevra limba metalică de pantofi, motanul, cocârjat sub povara mormanelor de poșete și pantofi, făcea neobosit naveta între vitrină și taburete, juna cu gâtul mutilat, ba apărea, ba dispărea, până la urmă începu să turuie numai în franceză și, ceea ce e uimitor, cum deschidea gura, o înțelegeau toate femeile, chiar și acelea care nu știau o babă franțuzește. Pe toți îi uimi un bărbat, apărut și el pe scenă, care declară că nevastă s-a egripată și de aceea roagă să îi se trimită darul prin el. Drept dovadă că era însurat, cetățeanul fu gata să-și prezinte actul de identitate. Cererea soțului Grijuliu fu întâmpinată cu hohote de râs. Fagot țipă că îl crede și fără acte, așa cum se crede pe el însuși, și în mână două perechi de ciorap de mătase, iar motanul adăugă de la el un baton de ruj. Femeile întârziate dădeau năvală, iar de pe scenă se scurgeau fericitele în rochii de bal, în pijamale cu dragoni, în taioare sobre de vizită cu pălăriuțe trase pe o sprânceană. Apoi fagot înștiință publicul că, orele fiind înaintate, magazinul se închide până a doua zi. După un minut răsună un foc de pistolet, oglinzile dispărură, vitrinele și taburetele se prăvăliră nu se știe unde, covorul se topi în văzduh, la fel ca și perdeaua. La urmă de tot, dispăru și mormanul de rochii și ghete purtate, iar scena redeveni austeră, pustie și goală. Atunci intră pe fir un personaj nou. Din loja numărul 2 răsună o voce plăcută de bariton, sonoră și foarte insistentă. Ar fi de dorit totuși, cetățene artist, să dezvăluiți în fața spectatorilor tehnica scamatoriilor dumneavoastră, îndeosebe aceea cu bancnotele. De dorit este, de asemenea, și întoarcerea comperului pe scenă. Soarta lui îi neliniștește pe spectatori. Glasul de bariton aparținea lui Arkady Apolonovich Sempleyarov, președintele Comisiei Acustice a Teatrelor din Moscova, oaspetele de onoare al acelei seri. Arkady Apolonovich stătea în lojă cu două doamne. una în vârstă, gătită după ultima modă, numai cu lucruri scumpe pe ea, și alta tinerică, nostimă și îmbrăcată mai modest. Prima, după cum se constată în curând, la întocmirea procesului verbal, era consoarta lui Arcade Apolonovici, iar a doua, rudă îndepărtată de-a lui, actriță debutantă, un talent promițător, venită de la Saratov și găzduită în casa lui Arcadi Apolonovici. Pardon, sări Fagot. Iertați-mă, aici nu ai ce dezvălui. Totul e limpede. Ba, să-mi fie cu iertare. Dezvăluirea este absolut necesară. Fără aceasta, numerele strălucii prezentate de dumneavoastră vor lăsa o impresie apăsătoare. Marea masă a spectatorilor cere o explicație. Marea masă a spectatorilor, îi tăie vorba lui Sempleiarov, măscăriciul neobrăzat, nu și-a exprimat, după câte știu, niciun fel de pretenții. Luând însă în considerație preastimata dumneavoastră dorință, Arcade Apolonovici, treacă de la mine. Voi proceda la dezvăluiri. Dar pentru aceasta îmi permiteți încă un mic număr? De ce nu? Răspunse proteguitor Arcade Apolonovici, dar negreșit cu dezvăluire. Am înțeles. Voi proceda în tocmai. Așadar, permiteți-mi să vă întreb, Arcade Apolonovici, unde ați fost aseară? Auzind o asemenea întrebare deplasată și chiar, am spune, de bădăran, Arcade Apolonovici se schimbă la față. Aseară, Arcade Apolonovici a fost la o ședință a Comisiei Acustice, declară arogant din calea afară consoarta lui Sempleiarov, dar nu înțeleg ce legătură are cu magia. Ui, madame, confirmă Fagot, e firesc să nu înțelegeți. În ce privește ședința, sunteți greșit informată. După ce a plecat de acasă la ședința amintită, care, fiindcă veni vorba, nici nu era fixată pentru ieri, Arcade Apolonovici i-a dat drumul șoferului la Cistrie Prudă, în fața clădirii ce adăpostește Comisia Acustică, aici toată sala muții, și cu autobuzul s-a dus în vizită pe strada Elohovskaya la Milița Andreevna Pocobatko, artistă la Teatrul Raional de Turneuri, unde a rămas aproape 4 ore. Vai! Răsună în liniștea ce se lăsase o exclamație îndurerată. Iar tânăra rudă a lui Arcade Apolonovici izbucni în hohote de râs joase și înspemântătoare. Totul e limpede, strigă ea. De mult bănuiam ceva. Acum înțeleg de ce rolul lui Izei l-a primit acea nulitate. Și, făcându-și vânt, îl pocni pe Arcade Apolonovici în cap cu o umbrelă liliachie, scurtă și groasă. Ticălosul de Fagot, alias Coroviev, strigă. Iată, stimați cetățeni, una din dezvăluirile cerute cu atâta insistență agasantă de Arcadii Apolonovici. Cum ai îndrăznit, ticăloasă, să te atingi de Arcade Apolonovici? Întrebă amenințătoare consoarta acestuia, ridicându-se în picioare în toată înălțimea ei gigantică. Un al doilea acces de hoho satanic puse din nou pentru scurt timp stăpânire pe tânăra rudă. Alții ca alții, răspunse ea printre hohote, dar în ce mă privește am tot dreptul să-l pocnesc. Și se auzi pentru a doua oară, troznind sec umbrela ce ricoșea de pe capul lui Arcade Apolonovici. Miliția, ridicați-o! Zbieră cu un glas atât de cumplit consoarta lui Sempleiarov, încât multora le îngheță inima în piept. Colac peste pupăză, motanul veni până la rampă, răgnind pe neașteptate cu glas omenesc. Ședința a luat sfârșit. Maestre, trântește un marș. Dirijorul, înnebunit, fără să-și dea seama ce face, își ridică bagheta și orchestra nu cântă, nu intonă și nici nu-i zise, ci, în tocmai expresie oribile a motanului, trânti un marș cu totul aiuristic, inadmisibil prin tonul său dezmățat. O clipă, unora li se păru că mai auziseră cândva, sub cerul înstelat al sudului, într-un cafe șantant, textul confuz, greu de înțeles, în schimb îndrăzneț al acestui marș. Excelența sa avea cocoși în curte și puicuțe și sub aripa lui ținea fetițe tandre și drăguțe. Dar poate că nici nu a fost acest text, ci un altul pe aceeași melodie, indecent la culme. Nu asta are importanță, ci faptul că, după toate cele descrise aici la varietăți, începu o adevărată Babilonie. Spre loja lui Sempleiarov alerga miliția, curioșii dădeau buzna spre rampă, răsunau explozii infernale de râs, strigăte turbate, estompate de clinchetul talerelor de alarmă ale orchestrei. Se văzu cum, deodată, pe scenă nu mai rămase nimeni, pe zevenghiul de fagot, ca și neobrăzatul cotoi behemut, se topiră parcă în văzduh, pierind cum pierise mai înainte magul și fotoliul său de tapiserie decolorată.